أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الثالث ما أضمر عامله على شريطة التفسير وهو كل اسم بعده فعل أو شبهه مشتغل عنه بضميره أو في متعلقه. لو سلط عليه هو أو مناسبه لنصبه، مثل زيدا ضربته وزيدا مررت به وزيدا ضربت غلامه وزيدا حبست عليه. ينصب بفعل يفسره ما بعده، أي ضربت وجاوزت وأهنت وأهنت ولابست. ويختار الرفع بالابتداء عند عدم قرينة خلافه أو عند وجود أقوى منها، كأما ما غير الطلب وإذا للمفاجأة. ويختار النصب. Evet, mef'ulü bihin amirinin kıyasen ve vücuben hasfedildiği dört yer var demiştik. Birincisi sema'idir. İkincisi münada dedik. Şimdi üçüncüsüne. İdmar ala şeritet-i tefsir. Mensup olan isim. Yani müfessirin bulunmasından dolayı gizlendirilmiş olan bir fiil ile mensup olan isim. Müfessir bulunduğundan dolayı müfessir olan fiil ne yapmış? Hasbini. Ve külle şeyin ehsaynâhü. Ve külle şeyin ehsaynâhü. Ehsaynâhü da amel ederken külleyi nasip edemez. Külleyi kim nasip etti? Mahsuf. Ehsaynâ fiil. Ehsaynâ külle şeyin ehsaynâhü. İşte buna ne deniyor? İdmar ala şeriteti tefsir. İdmar ala şeriteti tefsir. Mensup olan isim. Yani fiili müfessirin bulunmasından dolayı gizlendirilmiş olan mensup isim. Yani fiili hasfedilmiş. Ne üzerine fiili hasfedilmiş? Ala şeriteti tefsir. Tefsir edilmesi şart üzerine. Yani müfessirin bulunmasından dolayı müfessirin. Şimdi bunu tefsiri açıklayacak zaten. Es-salisu, üçüncüsü. Mef'ulübin amirinin vacip olarak hasfedildiği yerlerden üçüncüsü ma. O mef'ulübih ki, yani mevdi'u mef'ulin bihi. O mef'ulübih mevzisi ki, udmira, yani kuddira, takdir edildi, gizlendirildi. Amiluhu en-nasibu lehu. Mef'ulü bihi nasb eden amil gizlendirilmiş. Amili izmar olunmuş, gizlendirilmiş, hasfedilmiş olan mef'ulü bihi. Ne üzerine hasfedildi? Yani ne üzerine bu idmar vak olmuş? Udmir amiluhu idmaran vaka'an ala şeriatin. Tamam. İdmaran vaka'an ala şeriatin ve vet tefsir yani. Anlaşıldı mı? Ala şeriteti tefsir. Şerita şart bir manen vahittir. Buradaki tefsiri olan izafet de beyaniyedir yani. Ala şeriteti tefsir. Ne demek? Ala şeritetin bir şart üzerine amili gizlendirilmiş ki. O nedir? O yani ala şartın bir şart üzerine amili gizlendirilmiş ki. Huve tefsir. O tefsir edilmesidir yani. Neyle tefsir edilmesidir? Bir mabade o. Mabadinde vakı olan fiille. Anlaşıldı. Yani kendisine sonra zikredilen o fiil ne yapıyor? o ismin nasbeden amili ortaya koyuyor. Zeyden darabtuhu, Zeyden, Zeydi, darabtuhu, onu dövdüm. Ne demek? Zeyden darabtuhu. Şimdi bak, birinci darabtuhu'ya bak, mahzur. Niye mahzur? Niye hasbedilmiş? E bak, orada bir darabtuhu fiili var. Gördün mü? O tefsir ediyor. Neyi? Mahzuf olan, mukadder olan, mudmer olan fiili ne yapıyor? Tefsir ediyor, açıklıyor. İhtiyaç yok yani. Müfessirle müfesser, ikisi bir yerde zikredilmesine ihtiyaç yok. İhtiyaç olsa tamam. Müfessir zaten müfesseri gösteriyor yani. Bir daha niye? Darabtu Zeyden, darabtu diyeceksin. E diyeceksin ki o zaman darabtu fiili, mezkür olan fiil onu nasip etsin. Nasip edemez ki. Darabtu hu, hu da amil. Zamir de amilken tekrar ne yapamaz? Zamirin merci olan Zeyd de amel edemez. Zamir de amel ettiğinden dolayı Zeyd de amel etmekten ne yapmış? İraz etmiş. Amel hakkını kaybetmiş, orada amel edemez. Artık o veya münasibi bir fiil, o darabtünün aynısı veyahut da onun münasibi bir fiil, o Zeyd'e takdir edilecek. Nasb eden budur denecek yani. Anlaşıldı? Evet. Evet, niçin hasb-ı vacib olmuş? İhtirazen anil cem'i beynel müfessiri vel müfessiri. İllet de bu. İhtirazen, sakınmak için, anil cem'i beynel müfessiri vel müfessiri. Müfessir ile müfessiri cem etmekten kaçınmak için. Peki, demek ki idmar ala şeriyeti tefsir, mensup olan ismin amili kıyasen vücuben hasbeden. Peki ma'udmira amiluhu ne demek? Amili gizlendirilmiş, takdir edilmiş olan mef'ulü bih ne demek? Ve huve o dediğin ne? Ma'udmira amiluhu ala şeriyeti tefsir. Tefsir şartı üzere amili mudmer olan mef'ulü bih küllüs min, her isim ki. Şimdi Zeyden darabtuhu'daki Zeyd'i tut. Zeyden darabtu. Bir misale uygulayalım tarifi, öbürleri de aynı. Zeyden, Zeydi darabtuhu, ben onu dövdüm. Zeyden. Küllü ismin her isim. Evet, Zeyden. Ba'dehu, ondan sonra vardır. Fi'lun, fiil vardır. Evet, darabtuhu. Ev veyahut da ne vardır? Şibhuhu veyahut da şibi fiil vardır. İlle şey olacak diye bir şey yok. Zeyden, Zeydi, ente, daribuhu. Daribuhu. Şibi fiil. Müşteğilun. Öyle fiil veya şibi fiil ki. Müşteğilun. An. Müşteğilun an ey muridun. Tamam mı? Müşteğilun an. Ne demek müşteğilun an? Yani müşteğilun ey mu'ridun, mu'ridun anhu. Ondan iraz edici. Yani ondan amel etmekten iraz edici. Müşteğilun ey mu'ridun zâlikel fi'lu ev şibhuhu. O fiil veya şibhi fiil iraz etmiş. Neyden? Anhu. Yani anil ameli fi zalikel ismi. O Zeyd de amel etmekten iraz etmiş. Neden dolayı? Müşteğilun bi. Bu sefer bak. Ba ile kazandı amel. Neden dolayı? Bi damirihi. Yani bil ameli fi damirihi. Damirinde amel etmekle, yani o isme raci olan dönen zamirde amel ettiğinden dolayı. Darabtuhu, darabe fiil, tufail, hu mef'ul bi. Hu nereye dönüyor? Yerciyo ilazi. Zeyd'de artık amel edemiyor. Niye amel edemiyor? Çünkü zamirinde amel etmiş. Hem zamirde hem de o Zeyd'de ne yapamaz? Amel edemez. Damirinde amel etmekle, damirinde amel etmesi sebebiyle o isimde amel etmekten iraz etmiş. Fari olmuş. Ya zamirde amel etmek, ev fi müteallikihi. Ev fi müteallikihi. Veyahut da müteallikında. Ev fi müteallikihi veya onun müteallikı. Yani onunla ilgili, o isimle ilgili olan bir şeydi. Ev fi müteallikihi veyahut onun müteallikında amel etmiş. Mutalikine örnek verelim. Zeyden Zeydi daraptu gulamehu. Daraptu ben dedim gulame. Gulame Zeydin demektir. Zeydin gulamı. Bu nedir? Mutalikta amel etmek suretiyle Zeyd'le amel etmekten ne yapmış? Vazgeçmiş, dönmüş. Ev fi mutallikihi, ev fi mutallakihi. İki türlü okuyabilirsin. Tamam mı? Ev fi mutallikihi, ev fi mutallik zalikel ismi. Şimdi o ismin damirinde, o isme raci olan zamirde veya o ismin mutallikı olan lafızda amel etmek suretiyle o fiil, şibi fiil ne yapmış? O isimde bu iştigal sebebiyle ne yapıyor? Amel etmekten iraz etmiş. Tamam. Lev süllita. Bu iştigal kalksa da lev süllita şayet geçirilse, musallat kılınsa, yani musallat edilse, geçirilse, ne üzerine geçirilse? Aleyhi ala zalikel ismi, o isim üzerine geçirilse, hüve o, yani o fiil veya şibi fiil bizatihi kendisi, o taslit edilse, o konulsa, o geçirilse, evveyatta ma yuna ev münasibuhu, yani ma yunasibu bitteradufi vel evil lüzumi, onun lazimi olan veyahut da onunla eş anlamlı olan bir fiil ki ona münasibi diyor. Onun münasibi geçirilse o ismin üzerine lenasabehu lenasabe ehadu hazeynil emreyni, bu iki fiil, fiil veya şibi fiilden o bir tanesi ne yapmış olacaktı? Nasip etmiş olacaktı. Neyi? El isme, o ismi bil mef'uliyeti, mef'ul olmak üzere. Anlaşıldı? Evet. Zamirinde veya müteallikinde amel etmesinden dolayı kendisinde amel etmekten vazgeçmiş olan bir fiil veya şibi fiilden sonra vakı olan isim ne oluyor? Ala şeriyeti tefsir mukadder amille mensup oluyor. Zira o fiil veya şibi fiil o ismin üzerine geçirilse veya onun münasibi geçirilse ne yapacak? Onu ne? Nasip edecek. Bu durum. İşte bu durumda vakı olan ismin amili buna iştigal üzere mensup diyor. İştigal. Yani iştigalden dolayı mensup. Niye? O fiil onda amel edemiyor. Zamirde veya müteallikte amel ettiğinden dolayı o ismi nasp eden amil, o mefulübi nasp eden amil kıyasen vücuben hasb ediyor. Tabi nasp edersen böyle. Nasp etmezler ref de okuyabilirsin. Ref edersen zaten idman ala şerit tefsir değil. Ama müpteda oluyor. Darabtı oluyor. Onun haber oluyor. Nasp edersek bu, mensup okursak, zeyden darabtu dersek, o zaman ne oluyor? İdmar ala şeriyatı tefsir mensup. Evet. Nahvu. Şimdi örnekleri vereceğim. Zeyden Zeydi darabtuhu, ben onu dövdüm. Bu nedir? Zamirde amel etmek suretiyle zeyde amel etmekten iraz etmiş fiil, vazgeçmiş. Ama bizatihi o darabtu fiili Zeyd'in üzerine geçirilse, yani darabtu Zeyden darabtu derse darabtu Zeyd'i ne yapar? Nasip eder. Zeyden merartu bihi. Bak şimdi burada. Zeyden Zeyde Zeyde Zeyde geçtim. Merartü bihi, ona uğradım. Şimdi merartü bih, merartünün kendisi Zeyd'in üzerine geçse Zeyd'i nesb edemez. Ama merartü bih, merra bih ile beraber caveze manasına geldi. Tamam mı? Caveze manasına. Merartü bihi, yani burada münasibi yani. Onun teradüf, müteradifi geçirilse nasip eder. Merartu ba'de tadiyetihi bilba ne oluyor? Müradifun bi caves. Cavestü müradif oluyor yani. Tamam mı? Cavestü. Cavestü Zeyden, Zeyde geçtim, merartu bihi, ona uğradım. Zeyde geçtim, Zeyde geçtim, Zeyde ulaştım, merartu bihi, ona ne yaptım? Uğramış oldum yani, ona uğradım. Zeyden Zeydi, darabtu gulamehu, ben onun kölesini dövdüm. Yani burada da kölesini dövdünse Zeydi, köleyi dövmek Zeydi dövmek değildir. Ama köleyi dövmek Zeyd'e hakaret etmektir. Benim çocuğumu dövmen bana hakarettir. Kölesini dövdüm, Zeyd'e de ne yaptım? İhanet ettim. Ehentü Zeyden, ekamtu gibi, ehane, ehane, ehanu. Ehanet, ehanete, ehenne, ehente. Ehentuma, ehentum, ehenti, ehentuma, ehentuna, ehentü. Ehentü, ihanet ettim. Ne demek? Horladım. Hakaret ettim. Kime? Zeyden, Zeyde. Darabtu gulamehu, onun kölesini dövdüm. Burada müteallik ile, müteallik tamir ederek Zeyd tamir etmekten vazgeçmiş. Zeyden, Zeydi. Zeyd ile beraber oldum. Hubistu aleyhi. Hubistu, hapsolundum. Aleyhi, onun üzerine. Yani Zeyd'e mülabis oldum. Zeyd'e mülabis oldum. Yani onunla beraber oldum yani. Yani onunla beraber önce de ne oldu? Hubistu aleyhi. Onun üzerine de hapsolundum. Şimdi bak, bu da onun lazımıdır. Yani hübis dahil, onun üzerine hapsolundu. Hapsolunmak neyin lazımı? Labesenin lazımı. Yani. Zeyd'le mülabis olunca, beraber olunca ne yaptım? Ondan dolayı da yani muhalatadan, şimdi bir şeye hapsolunmak, yani bir şeyin bir sözünü hapsolunmak. Ben Zeyd üzerine hapsolundum. Zeyd'den dolayı hapsolundum. Değil mi? Neden dolayı? Ona mülabeset ettim yani. Muhalatada bulundum. Onunla beraber oldum. Onunla beraberliğim devam etti. Bu sefer onun üzerine hapsolundum. لِيَنَّهُ لَا يُحْبَسُ اَحَدٌ بِجُرْمِ اَحَدٍ. Hiçbir kimse bir kimsenin suçundan dolayı hapsolunmaz. بِدُونَ تَعَلُّقِهِ بِهِ. Yani onunla taalluk olmadıktan sonra, onunla bir mülabeset, bir muhalata olacak ki hapsolunasın da. Ve la teziru vaziratu vizir uhra. Yani mütekellim madem Zeyd'den dolayı hapsolunmuş, burada ne anlaşılır? Demek Zeyd'le mülabis oldun yani. Onunla beraber oldun. Onunla beraber olunca o zaman onun üzerine de hapsolundun da. Onunla beraber olmasan niye hapsedilesin yani? Evet, lazımıdır yani. Hapsolmak evet. فَإِنَّ حَبْسَ الشَّيْءِ, bir şeyin hapsedilmesi, yani benim hapsedilme, ala şey bir şey üzerine, bir şeyin bir şeye hapsedilmesi, mesela ben Zeyd'in üzerine hapsolundum diyorsun, Zeyd'den dolayı hapsolundum, يَلْزَمُهُ, ona lazım gelir, yani o hapse lazım geliyor, mülabeset. Onun mülabis olması yani. Yani muhalata etmesi lazım geliyor, لِلْمَحْبُوسِ عَلَيْهِ. Yani kendisinden dolayı hapsedilenle mülabeseti gerektiriyor yani. Mülabeset olacak ki hapsolunsun yani. Mülabeset olmazsa hapsolunmak olmaz. Yani mülabeset etmenin lazımıdır yani. Yani sen biriyle beraber olsun, muhalatan olur. Mesela senin hırsızın arkadaşı olursun, hırsızın arkadaşı olursun, seni de tutarlar yani. Öyle değil mi? Yani beni niye tuttunuz? Sen adamla 24 saat berabersin, şüphelisin yani sen de. Peki, şimdi bu örnekleri bize verdi. Diyor ki, yunsabu, mensup olur. Yani zeyt lafzı, fi hadil emsileti. Bu örneklerde zeyt mensup olur. Neyle mensup olur? Bi fi'lin, fiille mensuptur. Öyle fiil ki, mudmerin, yani mahzuf, mahzuf olan bir fiille. Bi fi'lin, mudmerin, ey mahzufin, mukadderin, yufessiruhu ma ba'dahu. Yufessiruhu, onu tefsir ediyor. Ne tefsir ediyor? Ma. O fiil ki, yani el fi'lüllezi vaka ba'dahu, ba'de zalikel ismi. O isimden sonra vak olan fiil ne yapıyor? Tefsir ediyor. İsimden sonra vak olan fiilin tefsir etmiş oldu. Yani isimden sonra vak olan fiilin tefsir ettiği, açıkladığı mudmer fiil ile mensup olur. Tamam. Bir fiilin mudmerin, yani mahzufin, hasbedilmiş bir fiil ile mensuptur. Öyle fiil ki yufessiruhu, onu tefsir ediyor. Ma, o fiil ki badehu, isimden sonra vak olan fiil. Yani Zeyden darabtuhu'daki o darabtuhu fiili Zeyd'in nasbeden fiili tefsir ediyor yani. Demek istiyor ki burada darabtu var. O darabtu mahzuf olan darabtu onu nasbetti yani. Çünkü meskür darabtu zaten onu ne yapamaz? Nasbeden zamirde amel etmiş yani. Anlaşıldı. Ey yani ne demek? Darabtu. Şimdi tek tek tefsir edecek. Ey darabtu. Darabtu. Darabtu Zeyden. Darabtu Zeyden. Darabtuhu. Darabtu Zeyden. Zeyd'i darbettim. Darabtuhu. Onu darbetmekle darbettim. Onu darbettim. Darabtuhu. Onu dövdüm. Tamam. Peki darabtu fiili ne oldu? Udmira darabtu elevvel. Birinci darabtu izmar edildi. Yani hasfedildi. Niye? Li vücudi müfessirihi. Müfessir var. Onu tefsir ediyor. O da nedir? Yani darabtu ethani. İkinci darabtu onu ne yapıyor? Tefsir. وَجَاوَزْتُ جَاوَزْتُ bu da مَرَرْتُ بِهِنِنْ müradifidir. Tamam mı? جَاوَزْتُ da müfesserdir. Müfessiri nedir? مَرَرْتُ بِهِ مَرَرْتُ fiili ba harfi celle cavezin manasına geliyor. Ben ona geçtim yani. مَرَرْتُ بِهِ ona geçtim. جَاوَزْتُ زَيْدِنْ Zeyd'e geçtim, uğradım. Tamam mı? Onu ziyaret ettim. جَاوَزْتُ زَيْدًا مَرَرْتُ بِهِ yani. Ona uğradım. Ve ehentü, ehentü. Ahentü olmayacak o. Ehentü. Ehentü, ehaneden geliyor. Ehane yuhin. İhaneten. İhanet horlamak, hakir tutmak. Bu da lazımidir. He? Lazımdır. Şimdi kölesini dövdüm diyorsun. Köleyi dövmek Zeyd'e nedir? İhanettir, hakarettir. Ehentü Zeyd'en. Zeyd'e hakaret ettim. Darabtu gulamahu. Kölesini ne yaptım? Darab ettim. Ve labestu. Labestu fiili. Görüyorsun burada da labestu. Labestu. Labestu Zeyden. Zeyd'e mülabis oldum. Yani Zeyd ile beraber oldum. Muhalata ettim. Halattu Zeyden. Hubistu aleyhi. Hubistu aleyhi. Onun üzerine de hapsolundum yani. Evet. Burada labestu da müfesserdir. Neyle? labestünün lazımıyla. Bima o fiil ki yestelzimuhu, onu istilzam ediyor. Yestelzimu gerektiriyor, hü, onu gerektirir yani. Neyle tefsir ediyor? Bima o fiil ki yestelzimu gerektirir. O fiil hü, yani onu gerektiriyor. Yani şimdi hapsolunmak nedendir? Hapsolunmanın lazımı nedir? Yani hapsolunmak neden oluyor? Mülabesetten oluyor. Sen bir adamla beraber olmasan niye seni hapsin götürsün? Senin hiç ilgin yok yani. Hapsolundunsa demek ki neyin var? Mülabesetin var demek. Beraber, nasıl ki kölesini dövmek adama ihanettir. Bir kimseden dolayı da hapse atılmak, tutuklanmak mülabesettir demek ki. Bir muhalata var yani, bir beraberlik var ki. Seni töhmet altında tuttular da aldılar yani. Yani taalluk olmasa, ilgi olmasa hapsolmak olmuyor yani. Yani ilgi, alaka olmasa, tamam mı, hapsolmak olmuyor. Demek ki hapsolmak bir sonuç. Onu, o sonuca sevk eden, götüren şey de mülabeset yani. Peki. Şimdi öncelikle bize ne yapmış oldu Musannif Hazretleri? İdmar ala şeriteti tefsir mekanında bulunan ismi bize beyan etti. Bunu göster. Şimdi ne yapacak bundan sonra? Bu isimde muhtar olan, tercih edilen irapları bize anlatacak. Ondan sonra geçecek vacip olan. İşte tercih edilen ne olabilir? Ref olabilir, tercih edilen nasb olabilir. Vacip olan ne olabilir? Ref olabilir, nasb olabilir. Tamam mı? Veya her iki iş müsavi olabilir. Ref de olur, nasb da olur. Bu hükümleri bize beyan edecek. 5 tane suret ortaya çıkıyor yani. Ref muhtar, nasb muhtar. Değil mi? Ref muhtar oluyor, nasip muhtar oluyor. Evet. Ref muhtar, nasip muhtar, nasip vacip. Ref vacip olmaz yani, o çünkü zaten mef'ulü bih'ten konuşuyor. Lüzumur ref, ref'in vacip olması, ref vacip olduğu zaman zaten idmar araştırıp tepsiden konuşmaya gerek yok. Nasip de olur, ref de olur. Yestevi fi'in nasbu ve ref'u. Ref muhtar, nasip caiz. Nasip muhtar, ref caiz. Nasip vacip, nasip müstevi, ref de müstevi. 5 sure. Anlaşıldı. Ve yuhtarı tercih edilir. Fi hâzel ismil mezkûr. Şu zikredilen isimde. Ne tercih edilir? Er-raf'u, ref tercih edilir. Neden dolayı? Bil-iptidâi. Bi kevnihi mübteden yani. Mübteda olması. Mübteda olmasıyla ref'i tercih edilir. Ne zaman da ref tercih edilir? Racih olur yani. Ref. Nasip caiz olur. Ref muhtar. Ne vakitte? İnde ademi karineti hilafihi. Ref'in aksini. Ref'in aksini tercih ettirecek bir karine bulunmadığı zaman da. inde ademi inde ademi karine ti hilafihi. İzafeli okudum ben. Hilafin nasfi demiş hocam. Hı hı. Sen ref dedin ya. Nasıl? O çıkarmış yani Nur Araşi'yi. Hı hı. Hilafin nasfi demiş. Refin hilafına yani. Refin hilafına demek yani nasbı tercih ettiren karineden. Refin hilafına olan şey ne? Nasb. Nasbın hilafına değil. Öyle o zamiri açmış. Hilafin nasfi demiş. Yok yok. Öndekine bak. Hayır değil de. İnde ademe karineti hilafi, hilaf-ı ref'i. Ref'in hilafına olan. Yani ref'in hilafına ne? Nasip ne? Ref'in hilafına karineyi. Ref'in hilafına. Ref'in hilafına. Ref'in aksine yani. Hı-hı. Ref'in hilafına karine olmaz. Şimdi ref'in hilafına karine olursa inde ademi karine inde ademi karinetin hilafehu. Öyle de okursun yani onda sıkıntı yok da. Nasip de yaparsın. İnde ademi karinetin karine olmadığında yani izafe olması daha uygun. Aynı ademi karineti hilafihi hilafir rabbi. Sen zamiri mi diyorsun? Hmm. Nasb. Yok yok. Nasbın hilafına karine olsa o zaman nasb konuşmuyoruz zaten. Ref'in aksine bir karine olmayacak. Şimdi ref'in aksine karine olmadı. O zaman ref tercih edilir yani. Ama ref'in aksine karine varsa ki o zaman nasip kuvvetleniyor demektir. Nasb tercih edilir lan. عند عدم قرينة خلافه عند عدم قرينة ترجح ترجيح ettirecek yani tamam mı neyi tercih etti خلاف الرفع yani refin aksini tercih ettirecek bir karine refin aksine olacak bir karine olmadığı zaman refin aksine olan yani bizim nasbı tercih etmemizi gerektiren bir karine olmadığında şimdi bak refin de karinesi var nasbın da karinesi var. Tamam. Ref'in karinesi olabilir. Nasb'ın da karinesi olabilir. Ha. O zaman ikisi müsavi oluyor. Yani yestevi fihin nasb'ı ver ref oldu. Peki ref'in aksine ref'in aksine bir karine olmadığı zaman. Yani ref'in aksine bir karine yok. Ref okumamızı engelleyecek, nasb okumamızı gerektirecek bir karine yok. Yoksa o zaman şimdi Zeyden darabtu'da ref'in aksine bir karine var mı? Yok. Zeydun darabtu'u okursun. Hem de ortadan neyi kaldırmıyor? Mahzubu kaldırmış olursun. Zeydun müpteda olur. Darabtu cümlesi de o müptedanın nesi olur? Haber olur. Anlaşıldı? Yoksa ne oluyor? Zeyden mahzuf fiilin mef'ulü bi oluyor. İlerideki darabtu'da ne oluyor? Cümleyi tefsiri oluyor. Yer hafta mahalli yok cümleyi tefsir. Ne gerek var? Var mı ref'in aksine bir karine? Yok. Ref'in aksine karine yoksa merfu oku da. Oku da hazıf ne yapsın? Azalsın yani. Hasbedilen bir şey yok bulunmasın kelamda. Hasbedilmesi güzel bir şey değil ki. Şimdi hem ref'i destekleyen hem nasb'ı destekleyen karine olursa yestevi fiil nasb'ı ver ref o zaman. Ref de nasb da caiz. Tamam hocam burası. Evet. Ref'in aksine karine yani nasbı destekleyen bir karine bulunmadığında efendim yani nasb okumak da caiz. Ref okumak o zaman madem ref'in aksine bir karine gelmemiş oraya ref okumak muhtardır, tercih edilendir yani. Musa'nın Hazretleri de ref'in muhtar olduğu yerle başladı işe. Niye? Çünkü ref asıldır. Ref olduğu zaman amirin hasfına ihtiyaç olmuyor yani. Tamam. Evet, nasbı tercih ettirecek bir karine bulunmadığı zaman da o zaman ref ne yapılır? Tercih edilir. Niye? Li selamet yani hazfi. Zeyden darabtu bak. Zeyden darabtu. Zeyden okursan darabtu, zeyden darabtu demez. Ama zeydun darabtu. Zeydun müptedadır. Darabtu da müptedanın haber cümle olarak. Tamam. Evet da takdir et yuhtarur raf'u fi hadal ismil mezkuri, bu mezkur isimde ref yine tercih edilir. İnde vücudi akva minha. İnde vücudi, şimdi her iki taraftan da karine var burada. Ref'i tercih ettiren karine de var. Nasb'ı tercih ettiren karine var. İnde vücudi akva, daha güçlüsü bulunduğu zamanda. Daha güçlüsü neyden? Minha, minel karineti el muraccihati lin nasbi. Nasbı tercih ettiren karineden daha güçlü bir karine bulunduğunda ref tercih edilir. Şimdi iki tane karine var burada. Ref'in karinesi de var, nasbın karinesi de var. Ama ref'in karinesi nasbın karinesinden daha güçlü. Değil mi? Mesela ne gibi? Buna örnek ki emma gibi. Emma gelmiş ama emma nasıl emma? Dâhileti alâ zâlikel ismi, bu ismin üzerine dahil olan emma. Emma Zeyden ama neyle beraber tabi? Neyle beraber? Ma gayrı talebi. Bu da önemli. Ma gayrı talebi. Talebin gayrisiyle beraber. Yani bi şartı en la yeküne el fi'lu el müşteğilu anhu taleben. Talep olmayacak. Emma Zeyden fedribhu değil yani. Tamam mı? Emma Zeyden fedribhu. Bak orada emirdir. Yani emir, nehi, dua olmayacak. Anladık hocam. Ma gayrı talebi. Evet. Müştagilun an. Yani o isimde amel etmeyen fiilin talebin dışındaki bir fiil olmasıyla beraber, emir, nehi, dua fiillerinin dışında bir fiil olmasıyla beraber emmanın bulunması gibi. Emmanın talebin dışındaki fiille beraber gelmesi. Örnek verelim şimdi. Örneksiz tabi. Lakitul kavme. Lakitu karşılaştım. El kavme. Kavme karşılaştım bak. Lakitu el kavme. Ve emma imdi Zeydun Zeyd fe ekremtuhu, ona ikram ettim. Ve emma Amrun, ama Amr'a gelince فَأَهَنْتُهُ, ona da hakaret ettim. Birine ikram ettim, birine de ikram ettim. Şimdi gel. لَقِيْتُ الْقَوْمَ. لَقِيْتُ karşılaştım. الْقَوْمُ قَوْمَ. لَقِيَ فِيلْ تُفَائِلْ الْقَوْمُ مَفُولُ بِهِ. Fiil fail cümle, cümlesi cümleyi, fiil iğraftan mal yok, cümleyi iptidai. Vavvavu atife. Emma'yı şartiye. Şimdi fiil cümlesine atfetmek nedir? Güzeldir. Öyle mi? fiil cümlesini fiil cümlesine atfetmek güzeldi. Peki burada fiil cümlesini fiil cümlesine atfetmek için burayı nasıl okumak lazım? Ve emma zeyden fe ekramtuhu. O zaman şöyle oluyor. Ve emma imdi ekramtu zeyden. İmdi ekramtu, ikram ettim kime? Zeyden fe ekramtuhu. Ona ikram ettim. Şimdi zeyd kelimesi mensup okunursa kendisine önce vak olan lakitu fiil cümlesi üzerine atfedilir. Çünkü takdiri kelam şöyle olur. Emma ekramtu zeyden fe ekramtu. Emma ekramtu zeyden fe ekramtu. Bu güzel. Nasb'ı bize tercih ettiren karine budur. Peki. Ama emma var burada. Emma ise emmadan sonra ne vak olur? Müpteda vak. Emma'dan sonra müftedenin vakı olması çoktur. Dolayısıyla emma bir karinedir burada. Tamam. Emma'dan sonra isim vakı oldu mu bakacaksın. Nasıl bir fiil var? Fe ekramtuhu. Ekreme, yükremi, ikram. Ekramtu fiili mazi. Fiili mazi olduğuna göre fiili mazi talep değil. Emir değil. Ne? Talep olmayan bir fiil var. Ve ismin üzerine emma gelmiş. Ref'in karinesi ne oldu? Daha güçlü oldu. Bak nasbın karinesi var. Fiil cümlesini fiil cümlesine atfetmek. Fiil cümlesini atfedebilmen için ne okuman lazım? Zeyden okuman lazım. Onu mensup yapacaksın ki başında ne var? Fiil var. Zeyd atfedilmiyor. Ekremtu fiili var. Ekreme fiil tu fail, zeyden meful. Ekreme fiil tu fail. Fiil fail cümle, cümlesi cümle fiili, irapta mahalli yok. Vav ile lakitu fiiline matup. Güzel. Nasb'ın karinesi bu. Ama emma'dan sonra vak olan isim var. O isimden sonraki vak olan fiil de emir değil, nehi değil, dua değil, talep değil. Ha, o zaman bu da nedir? Ref'in karinesidir. Peki atıf olsun cümleyi ismiye, cümleyi ismiye, cümleyi fiiliye atfedilir. Niye? Hangi cümleye atfedilmez? İnşai cümle, ihbari cümleye atfedilmez. İhbari cümle, inşai cümleye atfedilmez. Yoksa isim cümlesi, fiil cümlesine, fiil cümlesi, isim cümlesine atıf yapılabilir. Önemli olan ihbari olsun. İhbari olduktan sonra isim cümlesi de fiil cümlesine ne yapılabilir? Atıf yapılabilir. Şimdi burada nasbın karinesi fiil cümlesinin fiil cümlesine atfedilmesidir. Amma, emma kelimesi ref'in karinesidir ve burada bu karine nasb'ın karinesinden daha güçlüdür. Zira emma kelimesinden sonra ekser olarak müpteda vakı olur. Tamam mı? İsim cümlesinin fiil cümlesi, isim cümlesinin fiil cümlesine atfedilmesi kethirul vuku'dur. Çokça olmaktadır zaten. Evet. Artı ikinci bir şey daha var. Merfu müpteda olursak mahzuf bir şey de ne olmuyor? Kelamda bulunmuyor. Daha ne gibi? Birincisi emma gibi. Daha ve izâ. Talebin gayrisi olan fiille beraber vâk olan izâ. İzâ. El vâkı evet. El vâkı lil müfâcieti. İzâ-i müfâcieti. Bu da ref'in karinesidir. Ona geçmeden önce orada dedi ki talebin gayrisiyle beraber olacak. Taleple beraber olursa o zaman nasip tercih ediliyor. Lakitul kavme. Kavme karşılaştım. Değil mi? Evet. Lakitul kavme karşılaştım. Emma zeyden. Amma ona vav gelmez. Fasıl olacak. Emma zeyden fedribhu. Amma zeydi döv onu. Ve emma amran. Amra gelince ona da ne yap? Feeyinhu. Feeyin. İhanet et. Hakaret et. Bir ona. Ona da hakaret. Evet. Burada muhtar olan nasıptır. Nasıptır. Evet, bu isimde tercih edilen nasip olacak yani. Evet. Emma zeyden fedribhu. Emma zeyden fela tükrimhu. Emma zeyden. Emma zeyde gelince ferahimahullah. Allah ona rahmet eylesin. Dua. Evet. Yani اذا كانت كلمه اما ما طلبي فيختار النصب نصب tercihidir. Niye? Ref okursan ne olacak? Emma Zeydan, Emma Zeydun fedripu dedi mi? İdripu ne olacak? Müptedaya haber olacak. Değil mi? Talebin haber vakı olması gerekiyor. Bu ise caiz değildir. Ancak tevil ile caiz olur. Nasıl? Tevil yapalım. Emma Zeydun, Emma Zeyd'e gelince femekulun fi hakkihi idripu. Femekulun fi hakkihi. Onun hakkında söylenmiştir idripu. İdripu onun hakkında demiş, denmiştir. Çünkü direkt idripu ne olamaz? Zeyd'in haberi olamaz. Veyahut da feyukalu söyleniyor. Fi hakkihi. Onun hakkında idripu, idripu deniyor. Böyle karine lazım. Peki ikincisine geçelim şimdi. Ve mitlu emma. Emma gibidir. Ma gayrı talep. Talebin gayrısındaki emma bulunduğu zamanda idmar ala şeriatı tefsir makamındaki ismin merfu olması muhtardır. Bunun gibi merfu olması muhtardır. İda. Yani o mezkür isim izadan sonra vakı olduğunda. Ve ida, ida gibi. Yani ida ne? Yani o isim üzerine dahil olmuş, tamam mı? O iza, o izma araş tefsir makamındaki ismin üzerine gelmiş iza. Örnek verelim. Bu iza öyle iza ki lil müfaciyeti, yani. Tamam? El kainet lil müfaciye, yani müfaciye için oluyor. Ansızın manasını bildiriyor. Bu da emma gibidir fi kevnihi, fi kevnihi. Min akwa min akwal karain, yani karinelerin daha güçlüsünden olma, yani ref'i tercih ettiren karinedir. Yani. Örnek. Haraçtu çıktım feyda. Feyda bir de ne görsem feyda ansızın. Zeydun zeyd yadribuhu amrun. Yadribuhu onu dövüyor. Kim dövüyor? Amrun Amr dövüyor. E sen burada şimdi feyda zeyden feyda zeyden yadribuhu desen o da olur mu? Olur. O da caizdir. Tamam. Olur. Yani mensup okursan diyelim haraçtı cümlesini atmadan haraçtı çıktım feyda feyda yadribu zeyden. Yadribu. Zeyd. Zeyd dövüyor. Yadribu zeyden. Zeyd'i dövüyor. Yadribu zeyden. Yadribuhu. Amrun. Amr o zeyd'i dövüyor. Dövüyor idi yani. Tamam. Burada ref tercih ediliyor. Şimdi niye? Ref tercih. İdai müfaciye. İzai müfaci ancak isim cümlesi üzerine dahil oluyor. Ve isim cümlesine dahil olması galibidir. Yani ekser olarak. Yani ekser olarak izai müfaciden sonra fiil gelmez. Ne gelir? İsim gelir. Evet. Şimdi zarflar bahsinde de Musannif Hazretleri orada da demiş ki idai müfaciye yelzemu badel ismiye. Ondan sonra ismiyet lazım gelir. Yani ismin gelmesine. Buradaki ismiyetin lazım gelmesine murat yani ekser olarak isim vakı olur yani. Yani. Fiil belki gelebilir ama o akaldir yani azdır. Daha azdır. Dolayısıyla burada refi tercih ettiren karine ida. İzadan sonra vakı olması ismin neyi gerektirdi? Yani onun ref'inin tercih edilmesini gerektirdi. Dolayısıyla feyda zeydun yadribuhu amrun demek Zeydün diye merfu okumak muhtardır ama feyza zeyden yadribu amr zeyden mensup okumak da caizdir. Peki geldik şimdi nasbın tercih edileceği yerlere. Orada kalalım.